بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ukiendelea na silsila yetu ya darsa za aqida na tukiwa katika mtiririko wa usuli sunna ambayo tunaianza leo kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala, baada ya kumaliza usuli sunna lilimami Abi Bakar Abdullah ibn Zubair al-Humaydi. Na tunaianza risala nyingine ya usulu sunna lilimami Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu taala. Na jambo la kwanza, man huwa al-imamu Ahmad ibn Hanbali? Al-imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala ismuhu huwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali ibn Hilal ibn Asadi al-Dahali الشيباني المروزي ثم البغدادي. أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبلي بن هلال بن الأسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. يكنى أبا عبد الله، كنياك يا نيت أبو عبد الله أو أبا عبد الله، ناو لنسبة لابنه عبد الله الإمام المشهور، نسبة يمتتواك عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام مشهور. نإمام أحمد ابن حنبل نإمام أحد مذاهب الأربعة، وهو مذهب الحنبلي نسبة إلى الحنبلي. والإمام أحمد ابن حنبل كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. الإمام أحمد alikuwa ni mjuzi wa watu kwa kuifahamu madhehebu ya masahaba na madhehebu ya tabi'i. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ولد في شهر ربيع الأول، الجلي وقت كمواك وربيع الأول، ربيع الأول سنة 64 مواك ميموجة نستلنا نه قد كمج وبغداد، وقيل في مرو أو مروة. Na baba yake Imamu Ahmad ibn Hanbal alifariki wa huwa ibnu 30 sana ala al-arjah, alifariki akiwa kijana. Wafia abuhu, baba yake alifariki akiwa na yeye imamu akiwa mwenye umri wa miaka 30. الإمام أحمد بن حنبل amesoma kwa ulama wengi na amesafiri katika miji mingi na Imam Ahmad ibn Hanbal ameelezewa mengi sana na ahlul ilmi katika sifa mbalimbali kutokana na juhudi yake na zuhudi aliyokuwa nayo katika kuipa nyongo dunia, lakini ilmu aliyokuwa nayo na takwa aliyokuwa nayo na subra aliyokuwa nayo ambayo wengi hawakuiweza. Na katika yale ya msingi ambayo yalimpa umashuhuri mkubwa sana al-Imamu Ahmad na heshima kubwa sana na akafahamika katika ulimwengu ni ile fitna iliyotokea, fitna ya mtihani mkubwa uliompata juu ya itikadi ya khalqul Qur'an. Ambayo ilipelekea Imam Ahmad ibn Hanbal akawa amekamatwa, akatiwa jela, akapigwa bakora nyingi sana, kwa sababu tu aligoma na kukataa kauli ya kusema kwamba al-Qur'anu makhluq, kwamba Qur'ani ni kiumbe. Ikampelekea fitna hiyo, akakaa jela kwa muda, akaadhibiwa kwa muda mrefu, na Allah tabarak wa taala akajalia kwa subra ile ikawa imempa mashuhuri mkubwa sana Imam Ahmad ibn Hanbal, na hata ilipotokea kifo chake asimulia mmoja katika watoto wake Saleh ibn Ahmad ibn Hanbal asema alifariki Imam Ahmad ibn Hanbal siku ya Ijumaa 12 khalat min Rabi'il Awwal, kupita siku 12 za mwezi wa Rabi'il Awwal. Maana tarehe 12 siku ya Ijumaa ya mwezi wa Rabi'il Awwal saa 2 katika asubuhi, saa 2 ya mchana, saa 2 asubuhi alifariki Imam Ahmad. Wakakusanyika watu katika shawara, katika njia mbalimbali, na mwanaye akawaeleza juu ya kifo cha baba yake. Wakaanza kumuandaa, lakini watu pia walikuwa hawakinai kwa maneno waliokuwa ambiwa baba Imam Ahmad amefariki. Watu walikuwa hawakinai kwamba hapana. Lakini pia Imamu Ahmad ibn Hanbal baada ya kuwa ameoshwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuzikwa na akasaliwa na kiongozi wa mji, ambaye kiongozi wa nchi aliyekuwa katika wakati ule Amiru ibn Tahir, na watu wakawa hawakulijua hilo kwa namna njia zilivyokuwa zimejaa watu, watu hawajajua kama Imam Ahmad ameswaliwa. Mpaka siku ya kesho yake, kesha zikwa, watu hawajajua kama akaswaliwa, kwa namna umma ulivyojaa watu. Na watu wakaendelea kumswalia Imam Ahmad ibn Hanbali kwenye kaburi lake, wanakuja hawa wanamswalia kwenye kaburi, wanaondoka wanakuja wengine, wanaondoka wanakuja wengine, wanaswalia kwenye kaburi. Hakuna sehemu ya kusimama watu waje kuswali kwamba watawatosha watu wote waweze kuswali. Namna jeneza lake lilivyohudhuriwa na watu wengi sana, Imam Ahmad ibn Hanbal, na watu wakawa wanasafiri kutoka katika miji wanakuja. Mmoja katika majirani zake, kama alivyosema Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abbas al-Makki, sami'tu warkani jaru Ahmad ibn Hanbal, nilimsikia huyu bwana al-Warkani ambaye alikuwa jirani Imam Ahmad ibn Hanbal anasema, aslama yawma mata Ahmad ibn Hanbal 20 alfan min al-yahudi wan-nasara wal-majus, walislimu siku aliyokufa Imam Ahmad ibn Hanbal 20,000 kunako mayahudi na wakristu na majusi. Namna msiba ulivyoshika nchi. Na pia akasema msiba wake Imam Ahmad ibn Hanbal haukuwa ni msiba wa Waislamu tu, ulikuwa ni msiba wa Waislamu, wa Mayahudi, msiba wa Manaswara, msiba wa Majusi, wote walishikwa na msiba wa Imam Ahmad ibn Hanbal. Namna alivyokuwa amekubalika na namna alivyokuwa Allah amempa kabuli katika da'wa yake, na alifahamika zaidi katika subira aliyoifanya juu ya mtihani uliowashinda wengi sana katika maimamu katika zama zake, juu ya mtihani wa khalqul Qur'an. Al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnati wal jamaa, na alikuwa ni imamu hana fakhari, yani hajifakhiri kwa watu. Pamoja alikuwa ni alim mkubwa, alikuwa na uwezo mkubwa, lakini alikuwa si mtu mwenye fakhari. Anasimulia Yahya ibn Ma'in ambaye ni mwanachuoni mkubwa aliyekuwa naye katika zama zake, asema, ma raaitu mithla Ahmad ibn Hanbali, sijawahi kuona mtu kama Ahmad ibn Hanbal. Sahibnahu 50 sana, tumekuwa naye kwa miaka 50, maftakhara alaina bishay'in, hakuwahi kujifakhiri kwa chochote, hakuwahi, mimma kana fihi min as-salahi wal khair, kwa vile alivyokuwa navyo katika salahi na khair, kwamba labda ajifakhiri kwa ilmu yake, au ajifakhiri kwa ibada zake, au ajifakhiri kwa namna anavyokubalika na da'wa yake na juhudi zake, hakuwahi kujifakhiri Imam Ahmad ibn Hanbal. Na alikuwa ni mtu mwenye zuhudi ya hali ya juu sana, al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ni mengi ambayo wamemwelezea ahlul ilmi juu ya ilmu yake na daraja aliyofikia Imam Ahmad, mengi wamezungumza ahlul ilm, lakini naktafi bihadha alhad wa nadkhul fi rubbi almawdu', tutosheka sisi na kiwango hicho kidogo cha kumjua jina lake Abu Abdullah, na kujua mwaka aliozaliwa, na pia kujua mwaka wake aliofariki imamu wetu, imamu ahli sunnati wal jamaa. Na al-imamu Ahmad ibn Hanbal kama tulivyoona mwaka 241 ndio mwaka aliofariki, sio sawa eh? Na mwaka 100 na mwaka 164 ndio mwaka aliozaliwa. 164 kwa 241, miaka mingapi aliishi? Ha? Kompyuta zimefuta. Vichwa vinauma. La ilaha illallah. Unaanza kwa sababu vidole. Ha? 164 amezaliwa, 241 amefariki. Ha? Sabina saba. Mna hakika au mnabahatisha? Tayib, ino sauti. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, usulu sunnati 'indana at-tamassuku bima kana 'alayhi ashabu rasulillahi sallallahu 'alayhi wa sallam wal-iqtida'u bihim وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. أسمى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا مسنجي السنة وتسيس وتوسنة أهل السنة مسنجي السنة منين مسنجي السنة؟ التمسك نكشكمان بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نيالي وليقونا يوم صحابة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم نقويجلزي واو كنانان أصحاب رسول الله وترك البدع na kuwacha uzushi. Wakullu bid'atin fahiya dalalatun, na kila aina ya uzushi ni upotovu. Hebu kwa kwa daftari uandike hizo, uko na kitabu kwa kukabila kitabu. Na hili ametuamrisha kwalo mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, biltizami sunnatihi wa sunnati alkhulafa wa sunnati ashabi. Mtume ametuamrisha sisi Waislam kufungamana pamoja na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake waongofu wa sahaba zake. Rawa Tirmidhi, alipokea hadithi ya Imam Tirmidhi katika namba 2641 wa ghairihi, na wengineo katika maimamu wa hadithi. Wa hasanahu al-Albani, na Imamu al-Albani asema ni hadithun hasan. Ana Abdillahi ibn Amri ibn al-Asi radiyallahu anhuma kala kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amisema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la yaatiyanna ala ummati, yatawafikia umma wangu, watafikia umma wangu ma ata ala bani Israila, yale yaliwafikia bani Israila, ama watayafikia umma wangu yale waliyafikia bani Israila, hadwa an-na'li bin-na'li, hatua kwa hatua. Watafata bani umma wangu yale waliyofanya bani Israila, hatua moja kwa hatua nyingine. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah, hata kama katika umma wa bani Israila palikuwa na aliyemwingilia mamake hadharani, mtu akatembea na mamake mzazi, yani akafanya tendo la ndoa na mamake mzazi, lakana fi ummati man yasna'u dhalik, atapatikana katika umma wangu atakayefanya hilo. Wapo katika zama zetu, wapo, amjesikia kwenye vyombo vya habari? Sisi tulielezwa, tulikuwa ziara nadhani Urambo, kitu kama hicho. Kuna moja ya vijiji, kuko mzee mmoja alikuwa na mke na watoto, watoto wa kike na watoto wa kiume. Chukua simu yangu. Sasa mtoto wake mmoja akataka kuoa, akamwambia ha, wewe aenda kuhangaika kuoa mbali, si muoe dada yako huyo. Ifinye pembeni. Yule mtoto akaona ajabu gani huyu mzee ananiambia, mbona vile maneno ya ajabu haingii kwenye akili ya kibinadamu? Mnanielewa? Hebu baba, itakuwaje? Tuone sisi hapa, mimi na dada yangu huyu, mama yenu pia dada yenu. Uwe mama yenu mwanangu. Tabora hii sio mbali hapa Tabora. Ambia huyu mama yenu ni mwanangu, maana huyu mama yenu ni dada yenu. Alafu mzee wala hana wasiwasi, yaani anaona habari ya kawaida tu. Sasa hakuna haja ya kwenda mbali, wakati sio yeye tu, tutatosha hapa hapa. Nasemaje ukipata bahati mbaya ukapata baba kama huyo? Ah, si hatari? Sasa hawa duniani wako wengi, sio kwamba ni hapo tu, wako wengi duniani. Kwa hiyo Mtume asema kama katika bani Israila yupo aliyotembea na mamake, basi na katika umma wangu atapatikana atakayelifanya hilo. Msiba mkubwa sana. Wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 milla, na bani Israila walifarkiana katika mapote sabili. Wataftariku ummati ala 73 milla, na umma wangu watafartiana katika mapote 73. Kulluhum fi nnari, wote hao watakwenda motoni, illa millatan wahida, isipokuwa pote moja peke yake ndio litasalimika na moto. Qalu wa man hiya ya rasul Allah, masahaba wakasema kumwambia Mtume, lipi hilo pote moja ya Mtume wa Allah? Qala, Mtume akawaambia, ma ana alayhi wa ashabi, lile ambalo litakuwa limeshikamana sambamba na yale ambayo niko nayo mimi na masahaba zangu katika itikadi, katika ibada, katika tabia, katika miamala, katika manhaji. Wakawa vile alipokuwa Mtume na masahaba zake, hao ndio watakuwa wamesalimika na nini? Na moto. Kwa hiyo tunaona katika hadithi hii Mtume alayhi salatu wassalam baada ya kuwa ameeleza kuwa umma wake utafuata nyeneno mbaya au tabia na yale waliokuwa nayo bani Israila hatua kwa hatua, hata ikiwa katika bani Israila yupo aliyekwenda tembea na mama yake, basi kwa umma wangu pia atapatikana atakayefanya hivi, namna watakavyokuwa wanafanya nini, wanaijiliza kwamba ndiyo maisha ya kiteknolojia, maisha ya kisayansi, maisha ya kisasa, maisha ya kizungu. Na bani Israila waligawanyika makundi 73, 72. Umma wangu watagawanyika 70 ngapi? 73. Kwa suala la kugawanyika umma lipo au halipo? Alieleza kwamba litatokea ni nani? Mtume. Na Mtume alipoeleza maana yake ni waridhia watu waingie katika mgawanyiko? Hajawabu la. Ametahadharisha umma ni kwamba hii ni hatari inayokuja kutokea mbele. Kwa hiyo isma ni nini? Shikamaneni na yale nilionayo mimi na masahaba zangu, ndio njia ya kusalimika, msigawanyike. Sio mvumiliane kila mtu abaki na ya kwake. Nyote nyie maibadi, masuni, masufi, mashia, manani, wote nyie shikamaneni na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Tufahamiane vizuri. وروى احمد رحمه الله امبوكيه ابن احمد بن حنبل ketika namba ya hadith 1017142 kwenye kitabu chake Musnad, na pia al-Imam Abu Dawud katika kitabu chake Sunan namba 4607, Watirmidhi pia amepokea Imamu Tirmidhi katika namba 2676. Waqala hasanun sahihun, na akasema Tirmidhi ni hadithun hasanun sahih. Wa Ibn Majah, na pia Imamu Ibn Majah akaipokea hadithi hii akaitaja katika kurasa 42 namba 42. Wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha hadithi Imamu al-Albani. عن عرباض بن سارية حديثي مفكلي وقتوك عرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله عنه قال مشيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التكلي مويد سيسي ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة سكموية كتكمسيك بعد صلاة صبوه tumia kwa tolea masahaba zake mawaidha baligha, mawaidha yaliyokwenda ndani sana, mawaidha ya kusisimua. Dharafat minha al-uyun, macho yalibubujika machozi kwa mawaidha ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa wajlat minha al-qulub, na nyoyo zikaingia woga. Tunaelewana? Haya mawaidha sahaba yasimulia hali iliyotokea wakati yale mawaidha yakitokea yakitolewa na mtume, sawa sawa, sio yale aliyosema. Sisi tunaelewa vizuri, yani namna yalipokuwa kitolewa mawaidha na namna yalipokuwa yanasisimua. Walilia na nyoyo zao ziliingia hofu. فقال رجل متموجا كسيما إن هذه موعظة مودعين, حقيقة هاي موعظة يا مودعين من يكواغا متوانبايا أنا واغا واتواكي هاتو زنقوم زناوتين أما هاتو قتل ناوتين دوها موعظة لتطولي ويبه ليه ولمتوم صلى الله عليه وسلم. فماذا تعهد إلينا يا رسول الله, ni usia gani unaotuachia sisi wewe mtume wa Allah? wanasema ahlul ilm mtume hajamkanushia huyu sahaba. Huyu bwana alipomwambia mtume kana kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, alipomwambia mtume haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, mtume hakukataa kuwa ni mawaidha ya nini? Ya kuaga. Kwa ni hadithi imebeba usia wa nani? Wa mtume. Ninyi mwajua thamani ya usia, au sio? Baba akiwa anataka kuondoka akaacha usia wake, siwaona familia wanapobeba. Marehemu aliusia, kila mtu anaogopa kwa sababu ukivunja usia ni balaa, unaweza kaangukiwa na laana. Niambie, usia wa mtume utakuwaje kwa umma? Uzito wake uko namna gani? Kwa usia wa baba familia nzima wanaogopa. Niambie usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma. Sahaba akamwambia mtume, watuhusia nini wewe mtume wa Allah? Kala mtume akamwambia, uhusikum bitaqwallah. Hili ni nukta ya kwanza. Na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maana katika kumcha Allah mwatengeneza mafungamano na mahusiano mazuri baina yenu na nani? Na Allah tabaraka wa ta'ala. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sawa. Waman yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib. Au sio? Kuna khairi nyingi sana na kuna faida tele katika kumcha nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo akatuhusia jambo la kwanza kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kuchunga mipaka yake na kutovuka mipaka ya Allah. Ameharamisha Allah, basi ishi hapo hapo. Ameamrisha Allah, fanya. Kwa analolipenda atuone Allah mahala ambapo anapapenda, na asituone mahala ambapo hapapendi. Pita huko. Usia wa kwanza tumeusiwa nini? Attaqwallah. Jambo la pili, wasami'i wattaa. Jambo la pili, wasami'i wattaa. Kama tu mtoto mmoja pale chafu kidogo hivi. Ndio jambo la pili tumeusiwa, tuwe wasikivu na watiifu. As-sam'u wat-ta'a. Angalia msingi huu, kusikia na kutii. Msikivu, mtiifu. Huu ni msingi mahala popote duniani. Tufahamiane vizuri. Wa in 'abdun habashiyyun. Hata kama yule msimamizi mtawala ni mtumwa wa Kiafrika, lakini nyinyi mtakiwa nini? Msikilize na mtii. Mtoka mashamba hivyo hivyo, katoka mashamba msikilizeni na mtii. Si ndio kiongozi wenu? Kwa nini? Kwa sababu mkimuasi kiongozi huyo, sokoni hamwendi, maduka hamfungui, na shamba pia hamtalima. Kwa hiyo mazingira yote yataharibika. Tunafahamiana vizuri? Ukigombana na mtawala umeharibu mfumo wako mzima wa maisha yako. Hiyo ibada ya kumwabudu Mola wako utaenda kuabudu porini. Hapa mjini utakimbia. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam usia wake ni usia muhimu sana. Angalia usia huu makhawariji walipoutupa mkono, wakauacha, hawakuushika wakautumia. Dunia si imebadilika? Na watu wanaishi porini. Kwa mtume anapoeleza jambo lina maslahi na lina faida kubwa sana kwenye jamii ya Uislamu. Jambo la pili mtume akatuhusia nini? Tuwe wasikivu na tuwe watiifu. Hata kama ni nani? Ni mtumwa. huu mfano utoe serikalini, ulete ofisini kwako unapofanyia kazi, utoe serikalini, sinaka vizuri, embu ulete kwenye ofisi yako unayofanyia kazi. Yule mwenye ofisi kamchagua jamaa mmoja toka mashamba huko, huyu ndio atakuwa kiongozi wenu, afu wewe muasi utaendelea na kazi? Yule akupelekea ripoti mbaya kwa bosi, utabaki? Bosi atajali wewe mtoto wa mjini eh? Atangalia mtoto wa mjini? Ambia kanuni yangu ya kazi, huyu ndio kiongozi wako. Wewe umekwenda kinyume na utaratibu wa kazi, ripoti yako ni mbovu, kuanzia leo kazi hakuna. Na utoto wako wa mjini utaenda kubeba mizigo. Hivyo hivyo katika nyumba, baba na mama. Baba na mama. Baba ndio huyo mwanaume. Katoka zake huko mashambani, kahamia mjini, kaishiishi, akamuona Selma binti mweupe mzuri mnono, familia yake mashallah ni familia ya Watemi, au sio? Ehe, Watemi wa mji. Haya, akapeleka posa, wazee wakamkubalia na Selma mwenyewe akakubali, akaoa. Sasa wamekaa ndani, Selma amwambia, na wewe kwangu utakuwa ndani basi. Ile ndoa itadumu? Yaani haiwezekani. Midamu ndio kiongozi huyo, lazima umsikilize na lazima umtii. Si ndio mume? Kanuni hii ikivunjwa mahali popote, msikitini humu mkiivunja pia hamsali. Aliyeshika funguo za msikiti mzee wa msikiti, au sio? Wewe ukajifanya mtoto wa mjini, washikia siku achelewa kusali, mzee kalia nje nafunga milango. Utagoma? Ukisalia ndani na kufungia ndani, utafani? Wazee wa korofi. Lazima kila sehemu pana kanuni na utaratibu wake. Umjini wako, utoto wako wa kuzaliwa, peleka huko kwenu. Lazima usikivu na utiifu. Sikufahamiana vizuri? Kwa hiyo ni msingi ambao utamfanya mtu aweze kuishi kwa amani. Kwenye ndoa ataishi kwa amani, kwenye kazi ataishi kwa amani, kwenye serikali nchi yake ataishi kwa amani. Midamu hajaamrishwa maasi, basi. Na uangalie mfano mdogo, siwaona barabarani. Angalia jamii, yani Allah alipomuumba mwanadamu kwamba mwanadamu bila kusimamiwa lazima vurugu. Waona barabarani, traffic yaondoke dakika 10. Msongamano unasemaje? Na watu wanapogongana. Alafu asisemi akae na magwanda yake tu kasimama pembeni. Unaona nidhamu na adabu, watu wanavushika adabu zao. Kila mtu anajua hapa ni kwenye kona, leo mpunguze speed hapo. Jamaa yule pale na mashine yake. Shauri. Kumbe ndipo mwanadamu alipoumbwa hivyo, lazima asimamiwe. Sasa ikishakuwa kwamba nyumbani hakuna msimamizi, msikitini hakuna msimamizi, kwenye madarisi hakuna msimamizi, kwenye nchi hakuna msimamizi, nyewe mtakuwa wapi? Hamwezi kuishi. Kwa hivyo ni kanuni ambayo sisi tuisoma kwenye dini, na watu wakiifuata wataishi kwa amani. Kwa hiyo inatengeneza mafungamano mazuri baina ya watawala na watawaliwa wao, baina ya viongozi na wenye kuongozwa. Ile jambo la ngapi lilikuwa? La pili. Sawa. Jambo la tatu Mtume akaeleza akasema hivi: fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira. Hakika atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Mwasemaje? Si zimejaa kwenye zama zetu. Haya, mkiziona kila mtu amnyamazie mwenzake. Mkiziona kila mtu abakie namna alivyo. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Oleweni, jitahadharini na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa innaha dalala. Uzushi ni nini? Utovu. Sasa haya mambo yametokea na tofauti zimetokea, nini tufanye? Mtume atuambia hivi: faman adaraka dhalika minkum, atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu, hali ya tofauti kuwa ni nyingi na hali ya uzushi katika dini ya Allah imetokea, atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu, sawa sawa, fa alayhi bi sunnati, ni wajibu wake kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i, na mwenendo wa makhalifa wangu, ar-rashidin al-mahdiyin, wema waongofu, abu alaiha bin nawajid, ukamateni huo mwenendo kwa magego. Mfahamiana vizuri. Kwa hiyo sisi wote tuziache tofauti zetu na tuelekee wapi? Katika yale aliyokuwa nayo mtume na makhalifa wake, waliopofanya na sisi tufanye, walioyaacha na sisi tuyaache, waliposema na sisi tuseme, walipoitakidi na sisi tuitakidi, na hiyo ndio dini. Bali hiyo ndio kusalimika kwetu. Tumeelewa hadithi vizuri. Warawa Muslimun, na amepokea pia al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika namba 867, an Jabir ibn Abdullah al-Ansari, kutoka Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala, amesema Jabir, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوا متوم صلى الله عليه وسلم ألقوا متوم صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر عيناه إذا خطب احمرت عيناه أنا قسم خطبة ما تركينا قوى مكونه وعلى صوته نانا يفندش صوتياته واشتد غضبه نينك وكالي هسراياك حتى كأنه منذر جيش أنا كان كوامبا على اليونغوز جيش كلفة ما يلكيز جيش فمعنا بزور يقول أنا سيما متومي صبحكم ومساكم مميبتا صبوهنا مميبتا جيوني ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين نملك وميمنا الله كتكار فيهي نقياما نكما فيلي هزي بدولي ذيويني ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى نانا كتنش بدول ذاك سبابة هيك دولة هيك تقوى شرية ونكيت وينجين كدولة ماتوسي ما كلام تكن يمزاك ومنوشي هيك دولة وشو نكدولة كاتي أكتنش هيفي ميمي نقيامة هيفي منك بين يانغو نقيامة هكونا متوب منجين دو ميمي وإلينا بزور. ويقولنا أنا سيما أما بعد أما بعد يا هيا فإن خير الحديث كتاب الله بارا يا مزنقمزو لكتاب شاء الله قرآن وخير الهدي نبارا يا مونغوزو هدي محمد صلى الله عليه وسلم نمونغوزو أمتم محمد sasa miongozo iko mingi, lakini bora ya muongozo ni muongozo wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra al-umuri, na ovu ya mambo, muhdathatuha, ni yale yenye kuzushwa, wa kullu muhdathatin bid'a, na kila lenye kuzushwa ni bid'a, wa kullu bid'atin dalala, na kila lenye kuzushwa ni upotovu. Shari ya mambo ni nini? Mambo mabaya ni nini? Uzushi. Muongozo bora ni wa nani? Hebu angalia hiyo nukta. Mtume katoa muongozo, mathalan, katoa mfano. Ukitoa salamu katika swala wasemaji astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sawa? Mara tatu. ألفوا سيما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سوسا Mara ngapi? Mara moja. Alafu wasema لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وسمى آيات الكرسي سأسأل وفي تسبيح ثلاثين نتاك تحميد ثلاثين نتاك تكبير ثلاثين نتاك وسيمك كمل شمية موجة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانغز ونانه وامتومه صلى الله عليه وسلم نوك تجي وفيد ذاك أكجمزي شيخ ومديني مزاليوة اليسوم الأزهري ساوه أو مكة المكرمة أو مدينة النبوية سوا أكسيما بعد يقوت وسلام بعد يقوت وسلام أكتوكيوكي أكتوانبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تكازكم سليم تومي بعد يقوم سليم تومي مرتاتو أكتوانبيا فاتحة تكسوم الحمد mmoja wetu akatuombea dua muongozo huyu na muongozo wa mtume upi utakuwa muongozo bora leo watu wakifundishwa muongozo kati ya hii miongozo miwili upi muongozo wanaokubali muongozo wa shekhi na muongozo wa mtume hawataki wala hawana haja nao na ukitaka ugomvi wewe uwasalishe alafu uache kama walivyo utaona kama wadhuhuri utasalisha ni bora asalishe asiyejua kusoma akisoma alhamdu huwezi kuijua na akisoma sura unaweza ukapata paka mafua lakini wewe ambaye umekataa kuombea dua usisalishi huyo mtume alayhi salatu wassalam katika kipindi chake hivi kuna watu walikuwa na matatizo kama masahaba zake lakini hakupatikana siku moja swala moja ima ni adhuhuri ima ni alasri ima ni magharibi ima ni isha ima ni subhi baada ya kutoa salamu akawageukia masahaba zake akawaambia rabbana atina fi dunya hasana haikutokea hata siku moja yeye mwenyewe makhalifa wake masahaba zake wote hawajui haya lakini leo ukija ukawaambia watu ni hivi alifanya mtume wewe watafuta ugomvi hapa mjini na jina utakalopewa itakuwa jina gani muwahabi eh in kana tabi Muhammad wahabi ikiwa mwenye kumfuata Muhammad atakuwa wahabi fali ashhadu thaqalain bi annani wahabi basi majini na wanadamu wote washuhudie kwa mimi wahabi tufahamiane vizuri lakini inaonyesha namna gani watu muongozo wa mtume wameuweka kando na miongozo inatengenezwa na watu ndio wameipa kipaumbele na ndio imekuwa dini na ukiacha umeacha dini tufahamiane vizuri hadithi ya mwisho ambayo shekhi ameiweka katika risala yetu روى البخاري امكوكي امام البخاري ketika namba 2697 ومسلم نكفي كapokea ma muslim katika sahihi yake namba 1718 عن عائشة رضي الله عنها kutoka kwa mama yetu Aisha رضي الله عنها mkewe bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kipenzi katika wakezi mtume فهنا بيسوس انا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سمع متومه صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا اتكازوشا ketika hi dini yetu ma laysa minhu jambo ambalo halimo kwenye mafundisho ya hiyo dini fa huwa raddun jambo lake litarejeshwa halitakubaliwa na Allah na haliwezi kuwa na malipo Mtume alayhi salatu wassalam mpaka amekufa hakufanya, masahaba zake hawakufanya, ukaja fanya wewe. Na wao wakisoma hadithi hii wanasema watu hawaelewi hapa bwana. Unajua masuala ya kibalagha watu wengi wanapiga kinga. Mtume aliposema fi amrina hadha, maana yake fi dinina hadha. Sasa mimi kuulizeni nyinyi waumini wa Kiislamu, Qur'ani ni katika dini yetu sio katika dini yetu? Katika dini yetu, wote wajibu hili. Sadaka ni katika dini sio katika dini? Katika dini. Sasa tumezusha nini? Tungeleta yasiyokuwemo kwenye dini hapo sawa, lakini haya tumeyafanya sisi yamo kwenye dini. Unaona shubha hiyo? Sasa mtu haulizi yamo kwenye dini mahala gani? Yalipowekwa kwenye dini hayakuwekewa mahala, yaliwekwa holela tu. Kwa hiyo kama dua ya kuingia shooni watakiwa useme Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, wewe ukasoma kul wallahu tatu ukatoka uko sawa sawa hicho. Hata mtoto wako atakucheka, sababu vipi una basi? Mtoto na rohani, mbona unasoma kul wallahu tatu? Hapa sio dua. Kwani Qur'ani sio dua? Angalia, Qur'ani sio dua. Wewe mwenyewe unaposoma unajua sio dua. Qur'ani ni maneno ya Allah na dua ni maombi yako wewe kumuomba nani? Allah. Mfano, hivi ukiambiwa lile pale nini? Dirisha, sio msikiti. Ni dirisha. Na ule pale mlango, sio msikiti. Akija mtu akakwambia ule ni msikiti? Kwani nikisema ni msikiti kuna ubaya gani? Wewe wasemaje? Sasa mtu kwa matatizo. Sasa Qur'ani, kwenye Qur'ani kuna dua. Dua imo ndani ya Qur'ani, lakini Qur'ani sio nini? Sio dua. Ndio maana na wewe mwenyewe ukisoma Qur'ani mwisho unafanya nini? Unaomba dua kwa sababu akili yako na moyo wako vyakubali dua ni nyingine na Qur'ani ni nyingine. Wasema tutaka tuombe dua marehemu zetu. Haya. Badala ya muombe dua mwagawa na majuzu. Na mbona hamushiki kugawa na majuzu kama majuzu ndio dua? Mkimaliza sasa Sheikh aomba dua. Yaani tena na ile dua simeshaomba. Ile mnaomba nini tena? Na ukimwambia Sheikh soma Qur'ani ataomba dua. Mfano mmoja wetu siku moja kwenye takhtimu aambiwe na Sheikh. Sheikh aomba dua. Ukaanza Yasin wal Qur'an al Hakim innaka la min al mursalin ala sirat, baba omba dua. Au hata kwambie hivyo. Kumbe yeye mwenyewe pia anakiri kuwa Qur'ani ni nyingine na dua ni nyingine. Lakini kwa sababu ubishi ndio imekuwa mila yake, kachagua ndio dini, basi lazima abishi. Na wanasema hawa watu hawataki tuombe marehemu zetu dua. Nani asitaka kuomba dua? Si tuomba dua kila wakati. Marehemu wetu tuombea dua kila siku. Tukitembea, tukikaa, tukilala, tukiamka, tukiwakumbuka. Lakini hatuwasomei Qur'ani kwa sababu hatujaelekezwa kuwasomea nini? Hatujaelekezwa na mtume kuwasomea Qur'ani. Wa fi lafdhi li muslimin, na katika tamko la Imam Muslim, man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Yeyote ambaye atafanya amali na amali yake ikawa haimo katika mafundisho yetu, ile amali yake itarejeshwa na haitakubaliwa. Atarejeshewa mwenyewe. Mzee, haya utajilipa mwenyewe. Kwa Allah hamna kitu. Tufanamiane vizuri. Haya, mfano sasa, ndio jambo lina khilafu. Baadhi ya wanachuoni wanakubali na baadhi ya wanachuoni wanakataa. Shekhe, mtume alifanya hakufanya? Angalia msingi tuliosoma, usulu sunnatu indana, msingi wa sunna kwetu sisi ni nini? Atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maanake wao walimuelewa mtume vizuri sana. wameishi naye katika safari na katika hadhir, akiwa mzima na akiwa mgonjwa, waktilau bihim, na kuwajilizia wao walipofanya situfanye. Sasa nani katika masahaba aliyemsomea maiti wake kul wallahu tatu? Nani? Mtume mwenyewe alimsomea nani? Alikuwa hawapendi watu wake, na masahaba walikuwa hawapendi marehemu zao. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo kuacha uzushi ni jambo la msingi sana, na kwa sababu jamii yetu imekulia katika uzushi na wazee wamezikia kwenye uzushi, zoezi lake sio dogo. Zoezi lake sio dogo, lakini mambo yanakwenda yanabadilika, au sio? Hata kama watu utawaona kwamba wanakuwa wazito, lakini wao wenyewe wanakuambia mzee kitu haipo, tumezoea tu. Ukishaona wanasema hivyo, ujue tayari hakishafanya nini, shafika. Wajesha kubali kwamba bwana haya mambo hayana dalili. Sisi tuliwakuta wazee wetu, sasa tutakuta tunawaacha pole pole. Anaitaka ale na asiyetaka. Tusema alhamdulillah, midamu mshakiri hilo, alhamdulillah. Tunamshukuru Allah kwa hilo. Allah waongoze ndugu zetu na sisi tuthibitishe katika sunna. Sallallahu alayhi wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wasallam. Thank you.